Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Aman bir uykum var sevgili dinleyiciler, anlatamayacağım sizlere. Şu anda da gözlerim kapalı konuşuyorum, konuşmanın bir yerine yani demeye başlarsam kim dürtecek beni bilmiyorum. Fare de koştu, dışarıda bir yerlerde uyuyor. Sizin de uyuklamaya çalıştığınızı fark ediyorum. Daha doğrusu uyuyor gibi görünmeden işlerinizi yapmaya çalıştığınızı fark ediyorum. Kimse çakmayacak zannediyorsunuz ama gözleriniz kapalı çorap giyerken gerçekten de o çorabı gözlerini fal taşı gibi açmış ürkek bir maymun gibi göründüğünüzün de farkında olun. Eğer uyandıysanız uyanık olacaksınız. Gözler açılacak. Benim gibi durursanız yanınızdan geçenler size sadece acır. En iyi ihtimalle muz yerler. Hakikaten yatakta kalktıysan uyanmış bir adam gibi. Dinç. Yeni güne hazır, yeni günün getireceği her şeye doğduğu günden beri hazırlanmış. Beklentilerini karşılayacak olmanın güveni, sürprizlere açık olmanın da heyecanı olacak gözlerinde. Öyle bir adam olmanızı, öyle neşeyle hayatı kavrayan kadınlar olmanızı istiyorum ama... İşte yok, biz de yataktan kalktık. İşte pijamaları çıkarıyoruz şimdi. Terlik, evet evde terlik giyiyoruz. Kahvaltı bazen yap... Böyle değil. Kahvaltı yapıyorum. Yumurtamı yiyorum. Pekmezimi kaşık kaşık içiyorum. Böyle diyenler lazım bize. Al işte ben geçmiş mikrofonun karşısına, o mikrofonun süngerine kafamı dayamış uyuyacak. Olacak şey mi ya? Böyle mi bu? Bu radyoculuk yani. Ha böyle olacaksa insan yataktan hiç kalkmayacak. Diyecek ki yatakta ben arkadaş ben ayak uyduramayacağım. Ben yataktan kalkmaya layık bir adam değilim. Ben ayağa kalkıp da işine gücüne gideceklerin, yeni günün koşuşturmasında yer alacakların ayağına dolanmaktan başka bir şey yaramam. Ben en iyisi yatakta durayım diyeceksiniz. Utançtan da kendinizi yorganın altına gizleyeceksiniz. Ay ne güzel bir utanç. Sıcacık bir yorganın altında o utançla öğlene kadar dön dur işte ya. Ne utanacağım kardeşim, yatmışım yatağıma. Hakikaten ne Allah Allah, dimdik kalkmışım da gözleri açmışım da koşuşturacağım. Ne koşacağım kardeşim, Allah Allah, yat yatağa işte. Bir sağa dön bir sola dön. Ondan sonra da orada oradan oraya dönerken de bir bahane uydur işte, ne bileyim hasta oldu. Apartmanı yaşa gelmişsin, bir yalan uyduramayacak mısın? Yat ya bir günde çıkmaya, buz gibi hava dışarıda, gökyüzü bulutlu, saat 6:30'da kapkaraydı ortalık, gün mü başlıyor gün mü bitiyor anlamıyoruz ki. Yat gay Allah Allah, ne radyo programını dinlemek için erken kalktık, sanki dünyayı kurtardık, gır gır gır vır vır vır iki kelime konuşacağız şurada, bunun adı da radyo programı oluyor. Boşver ya, yat Allah Allah. Yat yani, biz yatamadık, ondan size özeniyoruz. Yatın Allah aşkına, yatın ya. Nedir, neyin mücadelesini veriyorsunuz? Siz mi kurtaracaksınız memleketi? Bırak ya Allah Allah ya. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Amanın komşular, bir şeyler ters gidiyor. Amanın komşular, günün gazetelerine bakılıyor. Fahir Bey. Noli söyle. Ben sana bey diyorum. Ne diyorsun? Noli diyorsun. Peki. Konuş. Buyurun beyefendi, nasıl yardımcı olabilirim? Günün gazetelerine bakar mısınız? Tabii buyurun, şu anda bakmaktayım, hali hazırda zaten. Ama buraya dizdiğim, onca özenle dizdiğim sıralamalar şu anda tamamen alt üst olmuş durumda ama hiç önemi yok. Kusura bakma, kupon kesiyorum ben. Çocuk okutuyorum, öyle her şeyi parayla alacak durumumuz yok. Ah benim yavrum, ah benim ne derler, talihsiz yavrum. Bahsız. Bir kuşak tencerenin, bavulun gazeteden kazanıldığını bilmeden büyüyor. Ne kadar acı bir şey. Vallahi çok acı bir şey. Ben geçenlerde bir tekrar hayat ettim. Kitap kampanyası. Yemek takımları falan verildi ya o zaman. Ne kadar çok şey verildi. Evler düzüldü. Televizyon falan verilmişti. Çok önemli şeylerdi bunlar. Çamaşır makineleri, neler neler verildi. Şimdi fırızgalar verildi. Fırızga. Onu ben hiç unutmam ya. Bir gazete fırızga vermişti. O dünyanın en güzel... Hakikaten bana deseler ki dünyanın en güzel icatlarından ilk üçe girer ya Frizga. Ne güzel Frizga, bir şey. Ne güzel bir isim de koymuşlar. Helal olsun. Aman sevgili dinleyiciler. Lanoli. Ne oluyor? Günün gazetelerine bakılıyor galiba. Buyursunlar Fahir Bey. Egecim, ilk başta şunu söyleyeceğim. Dün yani bir şeyden bahsediyorsun. Hemen akabinde gerçekleştiği zaman ben senin bu ön sezilerinden Dexter gibisin. Bir ana. Ne dedim gene dün? Dün dedin ya işi gücü olmayan işsiz güçsüz artisti varsa onları getirmek çok kolay diye ya. Bir dinleyicimiz de Ege, Danny Glover ve tüm sanatçılardan özür dilesin demiş. Kim özür demiş diliyorum. Ben neden özür dilediğimi bilmiyorum ama birisi böyle deyince... Ben de ciddiye almak zorundayım. Ya eşofmanlı yaşlı başlı zenciden kim... Ya, özür dilerim yani. Özür dileriz tabii. Sen de ayıp etmişsin yani. Yaşına başına hürmet en azından. Hürmet tabii doğru. Şimdi o zaman yaşına başına hürmet edeceğimiz bir başka önemli şahıs da... Ocakta boşum çağırın gelirim dedi kim? Kim demiş? Ocakta kim boş olur? Herhalde bir Noel tatili geçsin diye bekliyor. Evet tabii ki. Aslında ondan önce gelsin de bir sene değişik bir hediye versin orada evet. Çocuklara falan filan. Can Dündar'ın New York şubesi desem... Can Dündar'ın New York şubesi. Can Dündar'ın yani nasıl gazeteci kimliğinden mi bahsediyoruz, belgeselci kimliğinden mi bahsediyoruz yoksa sadece saçlarına mı gönderme yapıyoruz? Tipinden bahsediyoruz. Tipinden bahsediyoruz. Olasılıkları sayıyorum. George Clooney. Yo, o zaman George Clooney olsaydı Abdullah Gül'ün Hollywood şubesi derdin. Hı hı, peki David Bowie. David Bowie deseydin Ege Kayacan'ın biraz daha kalitelisi. Bayağı bir daha kalitelisi demek zorundaydın. David Gilbert. David Gilbert. Çünkü kim olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum da. Ama herhalde Gilbert'ı icat eden şef mi? Ve Richard Gere. Richard Gere tabii ki. Richard Gere. Ocakta boşum gelirim dedi. Bana Türk yemeklerini tatların her bir şeylerinize bakmak istiyorum diyerek. Bir şey söyleyeyim mi Fahir? Bak bu dünyada. Bu adam dünya. Olmak istiyorsan ha. Birine benzeyeceksin. Evet arkadaş. Bak mesela Richard Gere yıllarca Can Dündar'a benzemekle ekmek yedi. Evet. Ve aldı başını yürüdü bak akranlar falan dururken. Evet. O bir parlayan bir yıldız gibiydi. Ekmek yemek de değil de birisiyle beraber anılmak ne kadar güzel bir şey. Vallahi Cindy Crawford'a sen ekmek demiyorsan çok özür dilerim. Ekmek yemek demek ne demek yani? Yani hakikaten mesela bir... Sean Connery'nin lafı geçince mesela hemen Türkiye şubesi olarak Hıncal Uluç denir. Böyle birine benzemeden tutunmak zor. Çok zor. Yalnızsın yapayalnızsın dünyada. Böyle bir benzerin eşin benzerin olacak ki koluna yaslanabileceğin birinin olduğunu hissedeceksin. O zaman her şey değişecek çünkü. Telefonlarımızı açalım. Görüşmelerimizi yapalım. O zaman... O zaman herhalde gayetten bu göndermeyi bana ya. Bu göndermeyi kendi kendime yapmış sayıyorum. Şimdi ben de yıllarca biliyorsun Bülent Kayabaş'tan ekmek yedim. Onun sayesinde bugün bu noktalara geldik. Hakeza senin de. Aa doğru. Benim de yalan yalapşap bir şey benzerdi. Ama işte hep böyle kaldı işte. Tam böyle adam gibi bir benzeteceğimiz bir şey olsaydı bugün kim bilir hangi noktalarda olacaktık. Hayırlısı olsun BG'cim. Sevgili dinleyiciler bir kez daha bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Avucumla ben ağzımı ve burnumun altını kapattığımda burnumun üst kısmı ve gözlerim, kaşlarım Erdal'a benzer. Emel Erdal'ın Erdal'ına. Yalnız eğer isterseniz siz bunu uygun bir yere kaş göz çizdiğiniz zaman Ege Kayacan'a benzer diye de okuyabilirsiniz. Çeşitli okumaları açık. Bu güzel. Richard Gere de gelsin. Tamam, gelsin. Çok Richard güzel. Gere de gelsin. Her bir şeylerimizin tadına baksın. Ege'cim ben orayı ayırmıştım ya senin sağ tarafı ayırdım bak. Arka tarafını da oradan bana bir gönder. Gönder. Bu arada sen konuya girmeden ben hemen bir şeyi daha söyleyeyim. Söyleyeceğim. Gerçekten mosmor oldum. Neden be? Yani şurada nasıl bir hayal? Herkes Google'a giriyor. Herkes Google'a giriyor. Kraliçe Google'a girmiş. Hadi canım. Ama bayağı Google'a girmiş yani. Öyle tık tık Google Co UK yazarak değil. Bayağı Google neresiyse şoförüne gitmiş beni Google'a götürdü. Gitmiş Google'ı gezmiş. Google Merkez Ofis. Google Merkez Ofis. Bu arada neyi de öğreniyoruz? Biz burada dalga geçtik olur mu öyle şey falan diye. Google Merkez Ofis diye bir şey varmış. Google'dan çıkmış bir de YouTube'u gezmiş kraliçe. Ay ne güzel bir dünyaymış ya. Niye İngiltere'de ofis açıyorlardı burada açmıyorlar peki? Özür dilerim de Google dalından da orada yersin Ege'cim. Yani Sen burada döneri dalından ye. İngiliz kraliçesi de orada Google'ı dalından yesin. Dalından geziyor hakikaten. Yok. Şey demiş yani Google'a gitmiş. Galoşla mı giriyorlar içeri, ben onu merak ediyorum önce Google'a girerken. Orada benim bir arkadaşım çalışıyordu. Ayakkabılarla mı giriliyor? Onu tam bilmiyorum Fahir. Tam bilmiyorum, araştırmak lazım. Ama ne kadar güzel gezmiş Google'ı. Bir şeyler araştırıyormuş. Bana demiş şeyi araştırır mısınız? Bir yemek tarifi var demiş. Onu bulur musunuz? Hemen millet koşturmuş. Google üst katlar demiş o tarifte. Hemen getirmişler. Vallahi bravo, ne güzel. Demişler yani. Şimdi kraliçelik şeyini bir kenara bırakacak. Tacını demeyeyim de kraliçelik şapkası değil de taç dedim. Tacını. Kraliçelik tacını bir kenara bıraktığın vatandaş zaman. Vatandaş tacımı takıyorum demiş. O kadın gerçekten son derece hürmete değer. Burada da gördük. Yani tatlı bir tontiş bir ihtiyar teyzemiz diye bakıyorum ben. Dolayısıyla onu mutlu etmek bence her vatandaş, her İngiliz vatandaşın demiyorum, dünya vatandaşı ya, yani herkesin boynunun borcu. Lütfen herkes boynunun borcunu ya ödesin veyahut da o boynu ben hatır hıtır keserler. Veya öper. O boynu öperim. O boynu ben öperim. Ama böyle ıslak ıslak öperim. Sonra böyle diye de üfleyip rahatsız ederim, ürperttiririm adamı. Şimdi işte batan ülke. Bu arada Google'ın ana merkez ofisi İzlanda'da falan değil miydi? Reykjavik diye hatırlıyorum ben. Yanlış olmasın ama Reykjavik neredeydi bu arada Ege? Hemen Google merkez ofisi ara ver. Ne diyorsun, anlamadım ya ben. Ne demek istiyorsun? İzlanda diyorum. Batan ülke İzlanda'dan bahsediyor ve Reykjavik İzlanda'da mıydı değil miydi? Ben Reykjavik ilk defa duyuyorum şimdi. Rey Romano'yu biliyorum ben. Reykjavik bir şehir midir? Nedir? Reykjavik benim bildiğim kadarıyla İzlanda'nın baş şehri falan diye diyebilirim yani. Eğer boş bir imkan tanınırsa öyle bir şey diyebilirim. Reykjavik. Ben de ilk kez duyduğum bir şehir olarak batmış ülke zaten. Battı balık yan gider diyerek evet İzlanda'nın başkenti diyebilirim. Valla iflasın eşiğine gelen İzlanda'da halk evlerine kapandı. Halk plajları doldurdu bir taraftan ama İzlanda halk şeye girdi. Evlerine kapandı. Anlamadım ben bu yani bir ülkenin batmasına ilk defa şahit oluruz. Nasıl oluyor ya? Valla ben anlamadım. Geçtiğimiz yıla kadar Birleşmiş Milletler'in en gelişmiş ülke seçti. İzlanda panik halinde. Yiyecek dışında alışveriş yok. Affedersin, insanlar ihtiyaçlarını gidermek için. Çünkü orası soğuk ya. Doğru. Yani evlerinden dışarı orada tuvaletler. Dışarıda ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıkıyorlar. Bankacılık sistemi şu anda tamamen iflasın eşiğinde. Bankamatik kuyrukları almış başını yürüyor. Bankalardan para çekmek için. Mesela şoför Sigga Braina diyor ki kiram bir haftada fırladı. Araba borcum %25 arttı. Ne yapacağız? Bilemiyoruz diyor. 22 yaşındaki Matthew şöyle diyor. Tüm harcamalarımızı kıstık. Dışarı çıkamıyoruz. Evdeki interneti kestirdik diyor. Öbürü lokantacı Magnusson çok öfkeli. Dolar düşükken insanlar araba, yazlık bir de kışlık ev aldı. İşletesine gidiyor. Ne yapacağız bilmiyoruz diye. Bu İzlandalılar da bir tuhaf konuşuyor. İngilizler dönüyor. Niye bunlar bir aksana sardırmışlar onu da anlamış değilim. Hani ne oluyor yani bir ülke kapanınca yani o devren kiralık ülke mi? Yani sen mesela o ülkenin başına geçsen yine İzlanda diye mi devam etmen lazım? Ben adını değiştiririm canım. Niye değiştireyim? Ben mesela hürmet ettiğim birinin adını koyarım. Eğer hani insan ismi koyabiliyorsan. Evet. Atıyorum mesela Zeki Bey diyebilirim mesela. Babanın adını ver. Babamın adını ver mesela. Ne kadar güzel. Hakikaten ben de belki Boviland gibi bir şey. Yani eğer Land gibi bir şey öyle koydu ama isim de tabii özel. Ben isim. Çok güzel bir isim buldum. Ne? Dürümland. Çok hoş olabilir. Ve ülkeyi dürüm üstü yani şey. Çok güzel bir ülke buldum. Kebapistan. Ama İstanlı olunca böyle biraz daha doğu ülkesi en azından bir sıcak olması lazım İzlanda'ya. Doğu ülkesi ne alakası var canım? Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan. Gene doğu. Doğu derken ne kadar doğu olabilir Ege'cim? Peki yani işte, Ukrayna buna ne diyeceksin? Ukrayna'ya ne diyeceksin? Şimdi hiç alakası yok onun. Yani bu arada bir İzlandaçiliğinden tanıdık dinleyenler var mı? Varsa yani özür dileriz hani batmış ülke hakkında da konuşmak ayıp oluyor. Bir tekme de biz vurma yani düşene bir de bir evet, vurulmaz derler. Yani onu öpüp okşayacağımızı. Tabii ki saygımız sonsuz umarız toparlarlar çünkü yani. Zaten benim coğrafyam sıfır. Estağfurullah. Reykjavik. 3 tane ülke ismi biliyorum. Onlardan bir tanesi de İzlanda. Johnny Logan nereliydi? Johnny Logan İrlandalı. Çok benzer. Ne yapayım? O da, bak bence var ya o ülkeyi İrlanda bitirdi. Bak İzlanda öyle bir isim benzerliğinden bilseydi İsveç'le İsviçre birbirini bitirdi. Yıllardır abicim bak de... İsveç'le İsviçre bir özellikleri var. Çakısı var, bilmem nesi var. Çakisi var birinin. Birinin çakısı var, birinin çakisi var. Orada çok farklı. İki İsviç, İsviç dediğim. İsviç. Bence İsviç diye ortak bir ülke olsunlar, birleşsinler. Nedir yani? Neyin ama İzlanda ile İrlanda arasında gerçekten tek harf. Yani hakikaten çok önemli. Şimdi sen mesela para gönderiyorsun burada İzlanda'daki arkadaşıma. Oraya yazdın, telefonla gönderiyorsun. Evet, veriyorum. Göndereyim mi ben o 100 bin doları? Gönderim de tamam. Adres bilmem ne bilmem ne. Reykjavik, İzlanda. Zonguldaklı mı Rize'li mi diyor, soruyor. Bir aslında sen diyorsun İzlanda. Rize'nin Z'si diyorsun mesela İzlanda. Espri yapacaksın diye. İşte. Gitti paralar. Paralar nereye gitti? Hop, gitti. İzlanda'ya gideceğine İrlanda'ya gitti. Bugün. İrlanda refah içerisinde. Neden? Çünkü bütün paralar yanlışlıkla oraya, yanlışlıkla oraya giden paralar yüzünden. Neler neler öğrendik iki günde ya. Ben İzlanda'nın mesela Avrupa Birliği üyesi olduğunu zannediyordum. Alakası yok. Ne alakası şimdi var ya? Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışıyorlarmış. Oh, küçücük ada ülkesi. Sen hiç gizli hedef oynamadın mı? Hatta yeni adıyla risk mi ne, öyle bir şeysi gerçek var. Ben işte oradan bittim. İşte, millet ben... her ülke nerede şak diye haritada gösteriyor. Ben ipucu oynamaktan, benim bildiğim Bay Duman Şamdan'la salonda. Olur mu bak, o İzlanda ada ülkesi oradan şeye bak, Kuzey Avrupa'ya bir tane şey olur. Oradan oraya savaş açabilirsin. Zarları atarsın, mahveder. İzlanda çok kritik bir bölgede bulunuyordu. Ada ülkesi o her tarafa gider böyle. İzlanda'dan Ukrayna'ya mesela bir savaş açarsın, alır hop başını yürürsün. Avrupa'yı oradan ele geçirir. Zaten Avrupa ile Asya'yı ele geçirdiğin zaman görevin bitiyor. Alıp gidiyorsun. Bir el daha oynarsın. Yani. Daha ilk eli bile oynayamadığım için. Ah canım benim. İşte. Sana sıfırdan başlayacağız. Sana güzel bir herkes çok eksiğim var ki. Evinde hiç dünya haritası, ya dünya haritası olmayacak zaten. Bak ben sana söyleyeyim. Bir tane bizim bir ilaç firması vardı. Onun dünya haritası vardı. O yıllarca benim duvarımda durdu. O bir, sana onu getireceğim. Onu istiyorum, evet. İkincisi gizli. Bugün ilk iş çıkıp sana bir gizli hemen, hedef alıyorum. Hemen hiç durduğumuz kabak. Bir hatta de ayarlarsak yayını falan boş ver gidelim alalım şunu ya. Bence de. Ondan sonra bir hafta içerisinde tam teşekkürle eğitimini veriyorum. Bir hafta sonra yine burada sen buluşuyoruz. Sen o zaman beni gör bak. O zaman gör beni. Şakır şakır tak tak tak koordinatlarını vereceğim. Dünyanın hakiminin artık yani hiç şeyin yok. Ne nerede gözün kapalı. Kamçatka. Kamçatka'dan Alaska'ya tak hemen savaşı. Mesela şimdi bu Sovyetler dağıldıktan sonra yeni ülkeleri koydular mı o gizli hedefe? Gizli hedefte zaten direkt birebir ülkeler yoktur. Bölge bölgedir. Ukrayna ben nasıl becereceğim o zaman, ne olacak? Dünya haritasını koca böyle bir gölge olarak mı bileceğim? Olur mu canım? Irkutsk var. Yakutsk var. Ben sana söylüyorum bak, Kamçatka var. Sibirya var. Hep bak bunlar olan şeyleri söylüyorum sana. Onu ben çeşitli bölgeler, coğrafi bölgeler ayırırım. Sen kafanı o konuda takma. Tamam. Ben sana yardımcı olacağım. Teşekkür ederim. Sen bana bir şimdi bir ne kadar para var üstünde? Benim üstümde şu anda 30-40 TL para var. Sen o parayı, sen bana o parayı ver. Bir 10 TL bana kalsın. Yok o fazla. Ben sana birkaç lira üstünde sen şey para bulma, kağıt para bulma. Onları bana ver. Ona ben halledeceğim. Sen hiç merak etme. O konuyu şey yapacağız. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi öpüşelim istersen. O zaman reklamlarla coşalım. O sırada birbirimize sevgimizi en doğal yollarla gösterelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgi öyle yüce bir duygu ki sevgili dinleyiciler. Onun sıcaklığı karşısında yani o derece. Buyurun Fahir Bey. Mayış mayış oldum vallahi o sıcaklık karşısında. Eridim bittim ya. Yalnız o sevgiye çıkarın çünkü dışarı düşürsünüz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Zulu Kralı geçtiğimiz günlerde bir açıklaması var. Hakikaten çok önemli. Zulu Kralı donsuz gezen bin tane kadınla evlenen adam mı? Ha, aynen öyle. Ha, donsuz gezen bin tane kadınla evlenen, bir de bu kızların dansçı kızlar diye geçiyor aslında. Hani bunların bakireliğini sergilemek için geçtikleri bir kampanya. Kampanya değil de ne kampanya var? Kampanya var evet. Bir tören tipi bir şey var. İki. Zaten bin tane kadınla başka nasıl evlenilir? Kampanyaydı. İşte o ülkedeki genç kızlar. Sıraya giriyorlar törenle, değil mi? Sırayla öyle bir şey vardı. Zulu Kralı ama bu sefer bu sene çok sert geliyor. Milleti azarlamış zaten. Bütün genç kızları azarlamış. Millet sizin oranızı buranızı görmeye geliyor. Kapatın. Etek boylarınızı uzatın. Memelerinizi de kapatın diye bir sinirle bir çıkışması var. Çünkü 25 bin turist bunları seyretmeye geliyor. Demiş o fotoğraf makinalarından sakının. Sonra sizi gidiyorlar sitelere koyuyorlar. Siteler değil mi? Ankara siteler değil. İnternetteki bir takım sitelere koyuyorlar. Ama adam kıskanmış. Yani hakkı çünkü... Bir sene değil öbür sene evlenecek geri kalan genç kızlardan. Yani. Müstakbel karısından bahsediyordu. O, yani. Zulu, Zulistan'da mı? Nerede? Ne denir o? Zulu ülkesinin, Zulu diyarında. Güney Afrika'da canım bunlar. Doğan her genç çocuk, genç kız nişanlı olarak doğuyor. Tabii. Ha, öyle bir fiyonse durum fiyonse diye geçer zaten çocuklara. Yani Zulu Kralı bugüne kadar hiçbir sorun yoktu, bir sıkıntı yoktu, affedersin. Bütün o kızlar böyle bele bele sallaya sallaya geziyorlar. O zaman niye bir şey yoktu Ege? Özür dilerim. Niye bu sene böyle bir şey var? Ne bileyim, adam acaba şey mi oldu? Hormon acaba ortaya şey hani şeye mi girdi? Andropoz dediğimiz andropoz o öncesi mi? Başladı galiba. Ay, tatlı tatlı bir başlamaya gelmiş yani bu. Bundan sonra göremeyeceğiz. Bu son yani, bu sene görebildiğiniz kadar gördünüz Buzulu kabilesinin genç kızlarının törenini. Ama ayıp, bize de başka fotoğraf göstermediler. Adam bir noktada da haklı yani. Bir Zulu deyince aklına ne bir sanat eseri geliyor mu aklına, bir Zulu? Veya orada... Onların vücutları bence birer sanat eseri. Öyle bakıyorsan ben sana göstereyim sanat eseri. Ben o tip sanat eserini seviyorsan. Uğurlarını buralarını boyuyorlar biraz da. Yok canım, şurada fotoğrafa bak. Gene memeli kadın fotoğrafı. Kadın dediğin memeli olur zaten. Memeli olur da sokakta memeli. Herkes de meme var da. Sıcak. Yani böyle sokakta memeyle dolaşan kadını. İklim mümbit Ege'cim, mümbit. Ilıman iklim bu. Nasıl o sıcakta ne giysin? Ne yapsın adam, ne yapsın? Hayır, orada eğer şile bezi falan gibi bir şey olsa eyvallah. Bir de zaten şey demiş, don giydireceğim size demiş. Bütün kadınlar isyan etmişler. Don mu, nasıl nerebize giyeceğiz o donu demişler. Ya altınıza giyeceğim. İlk zaten kralın giymesi lazım. Kral en başta donu kral giyecek, modasını gösterecek. Kral donu giydikten sonra halkın giymemesini ben düşünemiyorum. Ben de kral gibi don giyeceğim diye millet şey olur yani, sıraya. En kralında. Ama işte şey sıkıntısı var. Şimdi bu iklim sıcak ya. İçinde nalyon karışımlı falan bir şey olursa. O sırf %100 pamuk. Bütün ülke pişik olur. Affedersiniz, türlü türlü sorunu olur, bunun sıkıntısı olur. Ben şimdi girmek istemiyorum hijyenik konuları ama. Doğru, kıl dönmesi bin tane. Ege, sen kılı nerede döndürdün ya? Yanlış don seçiminden kıl dönmesi olur mu? Olur falan. Olur Ege, olur, olma mı? Şu anda olma mı diyen öyle çok dinleyicimiz vardır ki. Hepsi de ayakta. Şu anda hepsi de ayakta. İşte yanlış bu... don seçimiyle gelen kıl dönmesi diye haber vardı daha geçen gün gazetelerde. İşte ülkeye ben sana söyleyeyim, güzel bir don sevkiyatıyla sıkıntı, don giysinler tamam. Memelere de çok özür dilerim, şöyle bir şey planlıyorum ben. Yani planlıyorum dedin yani, bu benim planım gibi şey yapılmasın da. Böyle kapalı tribün gibi bir şey olur. Yani ya da çeyrek tribünü gibi. Şimdi önünden geçiyorlar ya. Evet. Paravanlı. Orada açılır mı diyorsun? Oraya girerken şimdi bu kızlar şey halinde geliyorlar ya. Ne halinde gelirler bunlar? Sıra hal. Konvoy denmez ona. Böyle akın akın geliyorlar. Geldikleri tam paralar. Evet, ona akın denir. Ne deniyor işte akın ha? Sakalı. Bloklar halinde. Bloklar halinde veya bloklar halinde geliyorlar. Gelirken tam paravana girdiği ama öncesinde küçük, ben hani nasıl bizde spor salonlarında, hastanelerde galoş var ya. Galoş, kirli galoş, evet. Temiz galoş. Oraya şimdi bak, ben planı çizdim. Bak. Hayır, memelere galoş mu takılmasından bahsediyorsun şimdi? Ben açık açık onu baştan bir öğreneyim, ona göre dinleyeceğim. Ya sen daha ucuz pratik bir yöntem biliyorsan onu kullan. Ben 5000 tane kadına ne giydireceğim? Elle kapatma metodu desen. Tamam bak, şöyle yapıyoruz. Ama o da ne böyle böyle, o hareketleri kısıtlar. Çünkü onlar dans ediyorlar bir tarafta. Eller memede dans var mı? Yok. Yok, Makarena doğru. Dansını düşün. Hep eller serbest, hareketli. Doğru doğru. Bir de sıcak iklim, hareketli. Bunlar Akdeniz kanı taşıyorlar. Yani Güney Afrika, Güney Afrika ama Akdeniz kanı her yerde var. Bak stadyumu düşün. Stadyumun girişinde galoşlar takılıyor. Tamam mı? Paravana geldiğimiz zaman galoşlar çıkarılıyor. Kirli galoş kutusuna atılıyor. Donlar çıkarılıyor. Don kutusuna atılıyor. Ondan sonra şeyin önünde paravanda biz görmüyoruz. Kral görüyor. Tören yapılıyor. Gerekli basına dağıtılacak fotoğraflar artık nasıl istiyorlarsa, sanatsal çalışmalar çekiliyor. Bir Hollandalı var ya, herkesi donsuz çırılçıplak çeken. Evet. O sanatçı onu kabul etsin. Onu... Sen niye adamların kültürünü alt üst etmeye çalışıyorsun ya? Bu kral da krallığını bilsin. Kimin kralı olduğunu bilsin. Sanki beni koymuşlar veya seni koymuşlar gibi. Ben artık kral oldum, böyle donsuzluk istemiyorum diye. Sanki başka kültürden geldi. Senin baban da donsuzdu. Deden de donsuzdu. Kralsın, sen de donsuz gezeceksin. Özeniyorsan don giymeye git, başka yerde yaşa. Bırak krallığı. Bir dona gitti derler arkana. Koskoca bizim kralımız olacaktı. Bir dona sattı bizi diye. Gider orada donunu giyer. Pantolonu giyer. Bu kadınların anası, ninesi hepsi memelerle gezmişler. Bunların hepsi bizim bacımız sayılır canım. Niye o, ben bunları hiç öyle yan gözle bile ben gördüm. De öyle bakmıyorum. O diye gidip de fotoğraf meme diye fotoğraf çeken adamlar da terbiyesiz. Buna ne denir? Kraldan çok kralcılık denir. Ben buradan Zulu kralına sesleniyorum. Lütfen. Zulu kültürüne de saygı duymak, sahip çıkmak bana kaldı yani. Ayıptır ya. Ben neye sahip çıkacağım bilmiyorum. Ben çocuk büyütüyorum ya. Ben onunla mı uğraşacağım? Zulularla mı uğraşacağım? Bir de şeyler vardı. Makayla. Maşayla mı? Makam. Nereliler? Uzun var ya, dar omuzlu, uzun boylu, fırık. Neydi evet. Onlar? Masai ha. Masai'ler ha. Yani bir de Masai'ler ben. Benim zaten uğraştığım dünyada birkaç tane şey var. Bunlar zaten bütün vaktimi alıyor. Ben eğitimime vakit ayıramıyorum ya. Bir de benim bildiğim bir belgeselde görmüştüm. Adamlar normal kotla gömlekte takılıyorlar. Sonra bir belgesel ekibi gelince alıyorlar işte 300-500 dolar. Hemen giyiyorlar yöresel kıyafetlerini. Özür dilerim ama bunlar meraklı sana. Ben sana söyleyeyim. Bazıları öyle bir şey var. Vücuduna güveniyor ve bunu fütursuzca sergilemek istiyor. Hani sen ben... Bakmaz ki kimse, orada sergileme diye bir şey yok. Turist bu, turist. Turist ne bakar? Ne ister? Turist meme ister. Turist ne ister? Affedersin, kalça ister. Turist ne ister? Ben turistin ne istedim? Ben öyle turist istemiyorum ya. Bütün şarapçı turistler oraya gidiyor. Havaalanında alıyorlar duty free'den şarapları, lak lak lak lak lak içiyorlar. Hadi ya, fotoğraflar motoraflar. Lak lak lak şarapları içip gelip internet sitelerine giriveriyorlar. Pis bunları... pis adamlar. Böyle turist gelecekse hiç gelmesin. Yani ben buna turizm demiyorum. Bu resmen bunun adı bunu pislik. Rezalet. Rezillik yani. Kral da bir adam gibi tıraş olsun. Sakallı kıllı böcek gibi. Pazartesi efendi gibi görmek istiyor insan ya. Evet. Zulu'ları ayırdığımız köşenin burada sonuna geldik. Şimdi daha önemli konular var mı? Var. Elbette ki var. İzlanda'sından Zulu'suna, Zulu'sundan efendime söyleyeyim. Nereye? Gel buraya. Okay Yamashita Gumbamba Gumbamba. Zulu'lar Malezya olacak diye korkuyorlarmış. Evet. Güney Afrika Malezya mı olacak? Muslukçu Joe galip. Buna ne diyeceksiniz Ege Bey? Ama bu da ne kadar sokaktaki adam yerine Muslukçu Joe diye bir laf tutturmuşlar. McCain Muslukçu Joe. Muslukçu Joe'nun da ben filmini seyrettim. Ben orta direkt Şaban. Hayır. Musluktu Joe. Evde musluklar bozuldu diye onun filmi var. Aa, evet. Bir takım memeli kadınlar, üstelik öyle şey Afrikalı da değil, bayağı sarışın sarışın memeli kadınlar evde dururken bir adam geliyor, borular bozulmuş galiba döşemeye geldim diye giriyordu böyle tesisatçı. Muslukçu çocuğu o. Aa, ben onu bilmiyordum ya, var mı sende hala? Yoksa bunlar... Bunlar internette vardı, artık yasak biliyorsun ülkemizden bu tip şeyleri girilemiyor. Yasak ama oldu, istersen tamam. K ödemeleri babanın varsa onu öğrenebilirim. Çünkü internetten K ödemelerine girebiliyorum. Yaşasın, zaten internet başka ne için var ki? Tabii ya. Şimdi o zaman başka önemli konu Cem Uzan'la ilgili. Cem Uzan'a bir ceza verilmişti. Bir kaç yıl boyunca okuyacaktı? Cem Uzan'a şöyle bir ceza. Bir yıl içinde, 5 yıl denetim altında tutularak kişisel gelişim ve öfke kontrolü konusunda 5 kitap okuma cezasına çarptırılmıştı. Hangi kitaplardı bunlar? Onlar verilmemişti. Galiba. Onlar verilmemişti. Onun listesi yapıldı zaten. Ben kendisine ilettim ama reddedildi. Bir itiraz ettim. Önce kendiniz okuyun. Ben de kitap okuyacağım bu yaştan sonra. Benim şeyim var, işim var, gücüm var. Vaktim yok. Kitap okumaya vaktim yok diyorum. Çok yoğun yaşıyorum. O yüzden kitap. Hayır, ben buna katılmıyorum. Doğru söylüyorsun. Kitap okumaya vakit ayrılmalı. Biraz anlat. Hayır, ne zamanlar kitap okuyor? Ağzı çarpıldı. Mesaj verirken ağzı çarpıldı. Ne zamanlar kitap okuyabiliriz hocam? Her zamanlar. Ağzı, vallahi bak mesaj verirken ağzı çarpıldı. Akşam mesela yapmadan önce. Akşam. Bana saçma sapan konuşturup beni de ağzım düzelsin. Mesaj verince böyle oluyorum. Egeciğim ya ne diyeceğim? Meme diyeyim bir şey. Meme, diyeyim, meme deyince bak düzeldi o. Kalça de bir de. Kalç. Bir de memeleri şöyle kuvvetle, R'lere bastırarak söyle. Bir tane R var ya, kaç defa bastıracağım. Ama memeler dediğin zaman kaç tane R var orada biliyor musun? Doğru. Çakma R'lerle. Buyurun efendim. Cem Uzun'un itirazı göz önünde alındı. Tekrar bir daha bir şey yapacak. Okuma ya canım. Biz onu artistik olsun diye mi verdik demiş mahkeme. Okusun canım. Bu da bir şey... tane oku lan bari demişler. Öyle tamam bir... arkadaşım lan onunla ne konuşuyorsun der. O da biraz sinirli, bir asabi bir yapısı var. Bakalım dur bir dakika, nereye gitti? Her şeylerimi aldım, bütün benim planlarımı ne yaptın? Resmen alt üst ettin. Alt üst oldu hakikaten. Fahim bütün planları, sinsi hain planları alt üst oldu. Emellerine kurban ettik. Aha da işte önemli. Bir kadının kilosu neye bağlıdır arkadaşım? Yediğine içtiğine bağlıdır. Hayır, sen öyle zannediyorsun. İlişkisine bağlıdır. Bir kadının anatomisini inceleyeceğiz. Önümüzdeki şimdi saatte o zaman uzun uzun bunu inceleyelim. Tanıdığımız kadınlardan ve onların hayatlarından da örnekler verelim. Ama öyle çevremizde sağda solda. Tamam peki. Hasibe teyze benim arkadaşım. Eşimiz, dostumuz, bacımız, falan anamız falan değil değil mi? Herkesin bildiği kilo alıp veren ünlüler. Mesela Sibelcan'ın kilosu. Sibelcan benim bildiğim her yıl bir 7 kilo veriyor Sibelcan diyetiyle. Ama kilo sabit. O nasıl veriliyor? Oo, şimdi oldu don bili bili bili bom. Ama aldığını görmüyoruz, hep verdiğini görüyoruz. Sibelcan diyeti, Sibelcan diyeti. Demek bu işe yarayan bir diyet değil ya. Bu, yani bunlara da bakalım önümüzdeki bakalım diyorsun saatte. Çok önemli konulara giriyoruz. Önümüz malum kış. Kadınlar, radyonunuzun başına toplanın, kağıtlarınızı, kalemlerinizi hazırlayın. Ama sen ben mi? Şimdi çok kilom ya, özellikle genç kızlar. Yani gelmiş böyle çıta pıtı yaşlarında liseli kızlar bizi dinliyorlarsa. Ben hep böyle devam edeceğim, hiç kilo almayacağım diye rahat rahat düşünüyorlarsa. hiçbir şeyden haberleri yok. Yarın öbür gün hayatlarını bir erkekle paylaşmaya başladıklarında o ilişki kilolarına yansıyacak. O yüzden şimdiden dikkatli olsunlar. Seçecekleri adam, seçecekleri bedenle aynı, yani kendi bedenle. Aslında orada adamı değil bedeni seçiyorlar. Bedeni seçiyorlar hakikaten. Başkasının bedeninde hapsolmuş bir genç kız mı, yoksa bir erkeğin içine hapsolmuş bir genç kız mı? Hangisini? Bir erkeğin içine hapsolmuş bir genç kızın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bilim bunu senden iyi, hatta senden benden iyi, daha iyi bilecek kimseyi tanımıyorum. O zaman önemli bir teknolojik gelişmeyi verelim. Alalım, alıştıralım. Japonya'nın telekomünikasyon devi. Kim? Sony mi? Sony oğlum canım. NTT. Bu eski adıyla ITT Sharp Lorenz vardı ya. Hı hı. Sonra zaman içerisinde değişti. NTT oldu. Evet. NTT de Karabasan'ın adıydı galiba, hatırladığım kadarıyla. Neyse NTT. Evet. NTT mühendisleri yeni bir şey geliştirdiler. Aferin onlara. Bir tane ayakkabı düşün. Ayakkabı ne telefon şey ne telefonu diyorum. Ne telefonu? Cep telefonunu şarj ediyor ya. Adamın böyle bir güzel oraya gitti. Aman ince uçlu şey var mı? İşte Nokia'nın şeysi var mı? Kalın uçlu ince uçlu. Bunların derdine paydos. Ayakkabına güzelce şey dolduruyorsun. Telefonu ayakkabıya mı koyuyorsun? Telefonu ayakkabıya, sulu ayakkabıya konmaz. Suyun altında şöyle bir şey var. Ben sana sistemi anlatayım da. Ayakkabı suyla çalışıyor. Ege'cim nasıl şarj edecek? Ortada su olmazsa hidroelektrik santral ne demek? Ben ne bileyim, daha şey gibi düşündüm. Peki mıknatıs sana gibi. Türbülans desem, türbün. Türbülans ayrı, türbin ayrı. Hep birbirine karıştırıyorsun. Evet doğru. Manyak mısın desin? Bir dinle bir adam. Tamam yürü. Sustum canım. Şimdi ayakkabının içine su dolduruyorsun. Alt haznesine. Orada ayakkabı hareket ettik. Hazneli bir ayakkabı mı? Evet. Tamam. Onun içinde tribünlere doluyor, boşalıyor. Doluyor, boşalıyor. Doldukça boşaldıkça ne oluyor? Bir gerilim oluyor. O gerilim nedir? O gerilim dediğim? Fıska. Ayağı fıska yapar. Ya fıska da bir yandan. Şey, ne oldu? Elektrik işte o ya. Gerilim dediğin şey zaten elektriktir. Mesela kadınla adam arasında bir elektriklenme oldu deriz. Nedir bu? Gerilim. Ayağı nasıl toplandı? Ha mesela. Çok güzel. Bak anlıyorsun. İstediğin zaman tıkır tıkır anlıyorsun. Ben kafamı versem zaten herkesten çok anlıyorum ama aklım hep başka yerde. Bu sistem şimdilik bir MP3'ü çalıştırmaya yetecek kadar elektrik üretiyor. Daha bir şarkı dinleyeceğim diye sabahtan akşama kadar sokakta dolaşacağım. Biraz yürümen lazım. O da biraz saçma geldi. Ama bana da biraz da iyi geldi. Veririm parasını neyse, elektrikle doldururum cep telefonunu. Bütün gün sabahtan akşama kadar da deli danalar gibi dolaşmam ortalarda. Özür dilerim, zaten bu piller çok, 5 liraya pil. Ha, 5 liraya pil. 1 liraya 2 liraya şarj cihazı. Ne olacak yani, en fazlasına bir adam yanında bulundurursa, hiçbir şey bilmiyorsan adım başı zaten bu tür şeyleri satan dükkan var. Gir bir tane, ver 3 liraya 5 liraya koy, doldur doldurabildiğin kadar. Yok ayakkabımda su olur, o hakikaten patlak verdi bilmem ne. Geç git bunları ya. Saçma sapan şeyler. Onun yerine bir yapamadılar Mars'a gidecek cihazı hala. Bırak yani, şunu derleyip toparlayacak bir adam yok şu bilim dünyasında. Arkadaşlar boş işlerle uğraşmayın. Gireceğim bak, ben gireceğim. Artık hani hakikaten nasıl var ya, şurama kadar geldi gösteriyorum. Abi ben de bilimsel bir şey yapacağım çünkü iş başa düştü ama hiç anlamıyorum yani. Bilimsel fizik, bir kimya, hareket. Ben de tıs. Gözleyeceğim bir üniversite kursu, bak ben sana söylüyorum. Bir mühendislik okumamıza bakar. Gireceğiz, sana söylüyorum. Seni bölümü seç. Seni makine mühendisi yapmaya karar verdim. Ben daha da çok güzel, çok şık. Yemin ediyorum çok yakışıklı. Son derece yakışıklı bir makine mühendisi olur. Üstüne de MBA yaptırayım, ne dersin? Tamam. Bir de yanına da şey alalım, yoğurt. Yoğurt. Bir de süzme. Ekstra pide ister misin, yağlı pide? Yok istemiyorum ben. Çok yakıyor, güzel. Midemi yakıyor. MBA dedim, Manisa kebap gibi bir şey diye düşündüm. Manisa başka bir şey gelmedi aklıma. Günaydın. Günaydın. Amanın yandım gitti bileziklerim gitti. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar devam ediyor. Fire 3 dev bir dosyayla karşımızda. Hakikaten dev bir dosya. Çünkü 7'den 70'e tüm genç kızlarımızı, ablalarımızı, teyzelerimizi, bacılarımızı, annelerimizi, ninelerimizi ilgilendiren bir haber. Erkilerimizi, görümcelerimizi. Ve de hormonal dengeleri alt üst olmuş bacanaklarımızı ilgilendiren bir konu. Çok kadınların güzel. Kilo alımı. Kadınlar, kadınlarımız. Ve kadınlarda kilo alma. Bir kadının kilosu neye bağlıdır? Neye bağlıdır? 1, 2, 3, 4, bugüne 5. kadar hep yediğine içtiğine bağlıdır dedik. Şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin dedik. Marullarla geçirdiler günleri. Halbuki onlara marul değil bir dal çiçek lazımdı belki de. Bir dal çiçek, böyle bir güçlü kuvvetli bir kol, böyle kıllı mıllı bir kol. Ondan sonra böyle sert sakallı bir bünye. Bunlar bir kadın hayatında olmazsa olmazlar. Kadının kolu ve kadının sakalından mı bahsediyorsun? Hayır, adamın kolu, kadının sakalı. Adamın kolu, kadının sakalı demişler. Ve doğru. Bir de bir şişe su çantada, o muhakkak olmazsa olmazlar tabii ki. Şimdi Fahir Bey, dosyayı açacak mısınız? Açtım bile desem. O zaman bir isim de koyun da ben de üstüme düşeni yapayım. Bir isim koyun dosyaya. Dur, kadınla ilgili olsun. Kadınla başlamasın. Kadınla başlamasın. Dosyanın ismi. Çünkü kakka kakka kak deyince yanlış anlaşılır. Evet, o zaman. Oh. Ay, birden şey oldum. Şiş kocama kadınlar. Şişko, şişi şişko. Şiş kocama kadınlar. Şişko, şişi şişko. Şiş kocama kadınlar. Şişko, şişi şişko. Şiş kocama kadınlar. Şiş kocama kadınlar. Şiş kocama kadınlar. Oktay olmayınca da böyle kolları açıp bağırmak çok anlamlı oluyor. Evet. En coşkulu o bağırıyor çünkü. onun anısına evet diyerek başlamak istiyorum. Şiş kocama kadınlar programımıza hoş geldiniz sevgili kadınlarımız, sevgili hanımlarımız, değerli büyüklerimiz, nilelerimiz, hanımefendiler ve bizi dinleyen beyefendiler. Onlar olmadan bu dünyanın ne tadı ne tuzu olurdu? Hiç yavan yavan bir dünya olurdu. Yalan bir dünya olurdu. Ama bazen de sıkışıklık oluyor. Özellikle bir taksiye bindiğimizde 4 kişi. Çünkü neden? İlişkilerinde yaşadıkları sorunlar olduğu kadınları gibi hop kilolara yansıyor. Ve o kadınlar ne haline dönüşüyor? Adeta ne yumağına? Bir yağ yumağı. Sorun yumağı. Sorun yumağı. O sorunlar da yağ bağlıyor. Ve üstelik işin en acı tarafı da erkekler bütün bunların sorumlusu olmalarına rağmen bundan şikayetçi oluyorlar utanmadan. Evet, orada. Utanmadan. Orada yağ bağlayan aslında kadın değil. İlişkiler yağ bağlıyor Ege. Yürekler yağ bağlıyor. Yani iç yağlanma dediğimiz, yani iç yağlanma da en tehlikelisi derler doktorlar. İç yağ derler. Tonlarca kadının, tonlarca dediğim bir sürü kadın ağır çekiyor. Binlerce kadın tonlarca kilo ile yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadının gerçekten boğazı durmuyor. Eli ayağı dursa boğazı durmuyor ve kadınların kilo almasının sebepleri adamına çok bağlı. Yani kadının adamına çok bağlı. Bekar kadınları ilgilendiren bir şey değil o zaman bu. Evli kadınlarla ilgili bir şey mi? Şimdi bir kadın bekarken durum ne? Bir kadın bekarken zımba. Zımbamsı. Zımbamsı. İyi kötü kendine bir şey tutturuyor, bir yol tutturuyor. Harikulade tam bir avcı. Yani mesela sen hiç şişman bir aslan gördün mü? Şişman bir dişi aslan gördün mü? Göremezsin. Neden? Sürekli avlanır. Anladın mı? Avlanıp da yemiyor mu? Evet, yiyor. Ama ne yapıyor? Ne, yakıyor. Ne avlıyor? Marul mu avlıyor? Yakıyor, yakıyor. Yani onun gibi düşün. Kadına avcıyken, yani adamını arırken... Kadın da avcıyken ne yapıyor? Gayet fit bir halde dolaşıyor. Ama ne zaman ki ilişkisinin başında bir başlangıç oluyor. Tabii otomatikman bir adam gerekiyor bunun için. Ne yapıyor? Kendine son derece özen gösteriyor. Orada da şimdi lansman dediğimiz kısım var. Nedir lansman? Sunum. Sunum. Ha, güzel bir sunum. Mesela ben sana desem ki Ege'cim çok güzel bir bana bir lansman yapar mısın? Yapayım. Yeterli. Bu neydi? Giriş müziğiydi. Daha yeterli dedim. Ha, lansmanın giriş müziğiydi. Aha. Sen müziği ayrı şey hepsini toptan yapsaydın. Tamam. O zaman ben lansmanıma geçiyorum Fahir. Yani, lütfen. Tam yarıda şey olmasın diye güzel bir lansman yapacağım. Yani bekarlık dönemimde genç kızları böyle etkilerdi. O lansmanın aynısından bir kez daha yapıyorum ben, hazırsan. Ben hazırım da genç kızlarımız hazır mı onu bilemiyorum. Lansman. İki müzik birbirine karıştı. Lansman da mahvoldu gitti işte. Valla. Lansman lamana döndü yani, affedersin. Şimdi. İlişkinin başında kadın lansman konusunda uzman olduğu için tam bir kompetan. Kendisini karşı cinse. Burada karşı cinsiye tabir edilen şey adamına diye geçecek. Bundan evet. Sonra karşı cins olarak geçecek. Tamam. Karşı cinse kendini beğendirmek için zımba gibi olmak için spor salonuna. Ama şimdi bunu anlattığın şey sanki erkekler için farklı. Adam kadınların yanında hayatı boyunca göbeğinin içine çeke çeke dolaşıyor. Sırf o yüzden kas yapıyor. Göbeği içe çekme kası. Aman canım ne alakası. O da enteresan bir kas. Dışarıdan görünen bir kas değil. İçeride ama kuvvetleniyor yavaş yavaş. Göbeği içe çekme kasını geliştiriyor geliştiriyor. Sonra bir sevgilisi olur mu hop. Nereden çıktı o göbek? Kadın da anlamıyor. Bir zımba gibi adam bu çevremde. Valla bir kadının kilo olması ilişkisindeki rahatlamaya bağlı. Eğer ilişkide bir rahatlama varsa ne oluyor? Kadın otomatikman o ilişkiye yağ bağlatmaya başlıyor. Anladığım kadarıyla kadın sevildiğini, değer verildiğini hissettikçe boğazına veriyor. Boğazına veriyor. O zaman ne yapacaksınız İşler beyler? İşler yerine geliyor. Manyeli vereceksiniz. Manyeli vereceksiniz. Sürekli sinyal, sürekli uyarı. Ne yapacaksınız? Kadını sürekli alarm vaziyetinde tutacaksınız. Kadın sürekli ne olacak? Alarma yapıyor. Oo, tut tut tut tut. Alarma var ya. O durumda kalacak. Ben sevmedim bu yaklaşımı. Nasıl? Yani sanki şey gibi. Habire böyle kadına şey diyeceksin gibi. Nereye gidiyor bilmiyorum. Valla geçen gün bir kadın gördüm çok zayıftı. Tam böyle bir şey gibi. Tam böyle bir durumlar söylenmiş. He. Karşılıklı açmışsın şeyi. Lavaşı. Ne derler ona paketini açmışsın kağıtlarını sermişsin. Tam dürümden ısırıyorsun sen. O da ısırıyor. İkiniz de 1,5 söylemişsiniz. Geçen gün bir kadın gördüm. Çok zayıftı. Havuç yiyordu diyorsun. Sen sonra dürümü lapur lapur yemeye devam ediyorsun. Kadın öyle dürümde koluyor. Bir kere çok özür dilerim. Kadın bünyesiyle erkek bünyesi bir mi? Sen 1,5 söylüyorsan o kadın bir söylese ben sesimi çıkartmam. Tamam mı? Ama o kadın 1,5 söylüyorsa arkadaş orada dur. O yarım ne şey mi yapıyor belki yani? Paket yapıp söyleyecek. Sen ne sen lokmasını mı sayıyorsun? Canım yediğinde içtiğinde gözümüz yok da. Bağlayan yağ bağlayan sadece onun bünyesi olsa neyse bizim ilişkimiz de yağ bağlıyor. Lütfen ya ona bir çeki düzen vermenin faydası var. Devam ediyorum. Kilo alıyor alıyor alıyor. Bu safhada kadın 4,5 kiloya kadar kilo alıyor. Yağ alıyor löp löp et oluyor. Mutluluk etleri diyoruz biz bunlara. Evet. Her tarafları kadının bıngıl bıngıl oluyor. Bele bele kolları sarkmaya başlıyor tatlı tatlı. Efendime söyleyeyim. Bir dirhem et 1000 ayıp örtler. Benim düşündüğüm budur. Evet. Evet arkadaşım o dursa bu durmuyor. Love handles dediğimiz şey gerçekleşiyor. Sizinki coşuyor galiba. Ne bileyim işte sabahın köründe yayındayız arkadaşım diye diyemiyorsun. Böyle saçma sapan konuşursan kadınlar şişiyor falan diye konuşursan gelir mesajlar. Şişkinlik yapıyor. Başta kadın dernekleri olmak üzere. Şişkinlik yapıyormuştu. Yağ değilmiş de yağ şişiyormuş. Şişiyormuş. Su tutuyormuş vücut. Su tutuyor. Su. Evliliği düşünmeye başlayan ne zaman ki ilişki rayına oturuyor ve artık geleceğe dair planların yapıldığı nokta geliyor. Kadın orada bir daha bir zımbalaşmasın mı? Hadi ya. Evliliğe giden ilişki arkadaş kadını zımbalaştırıyor. Yani bu ilişki nereye gidiyor diye sorduğu anda aslında diyete başlıyor kadın o mu? Evet aynen öyle. Yoksa diyet falan değil yediğiyle hiç alakası yok. Vücudunun yakmasıyla ilgili bir şey mi? Yani nasıl diyeyim metabolizmanın çalışması mı değişiyor? Kadın ne yese... O dönemde şişmanlama zayıflama yani her gün diyorum et yiyor bir dürüm yiyor diyelim mesela o dürüm mutlu zamanlarda şişmanlatıyor dertli zamanlarda gergin zamanlarda zayıflatıyor adeta. Bravo. Aynı dürüm. Aynı dürüm ama şimdi ne zamanki işin içine evlilik giriyor o zamanki yediği dürümler faso fiso hikaye o kan pompalayan şey var ya. Kalp diyoruz ona. Değil mi? O kalp artık yağ pompalıyor. Yağ bütün bünyedeki yağ alıyor dışarıya veriyor. Tazikliyor. Ve evlilik başlıyor. Ve bebek zamanı. İşte bir kadının en şey olduğu nokta 6 kilogram anlamına geliyor. Otomatik bir kadın sen doğurdun bitirdin. Yani doldur boşalt bir toplam geldi 6 kiloyu ver üstüne git. Nasıl hani derler ya televizyon 6 kilo şişman gösterirdi. Evet. Aynen televizyon hesabı. Çocuk dediğin şey 6 kilo kadına ekle otomatikman. Bir kadın 60 kilo mu? 66 kilo bitti. Bitti. O saatten sonra geçmişler olsun. Bitti. Onu zamanında düşünecektin. Son aşamada çocukları büyüyen kadın. Evet. Artık iş çığırından çıkmış. Yandı gülüm keten elba diyor. Bak o gencecik kızı aldık bak dikkat edersen. Pırlanta gibi bir genç kız yanlış adamın elinde. 20 yaşlarının başında. O adamla olmasaydı da. Bu avcılık serüvenini devam ettirse ben şimdi tabii ki evliliğe karşı bir insan değilim. Ben sadece eşcinsellere evlilik hakkı verilinceye kadar evlenmiyorum. Öyle bir tepkim var evet. Evet. Şimdi böyle bir genç kız nereden nereye geldi? 20 yılını incelik bu kadının. Bu kadın daha 45 kiloydu. Bittiği zaman 72 kiloydu. Maşallah. Maşallah. Ne diyor? Yediğinde içtiğinde gözümüz yok. Pırlanta gibi iki evlat yetiştirdim. Helal olsun. Ama sen o adama bak bir de. O adamın her tarafı kıldı. Şimdi saç çok sırf kollar kıl oldu. Buna ne buyrulur? Valla kadayıf gibi oldu. O adam da bence... Saçındaki kıl göbeğinde toplandı. Hadi bakalım. Bir göbek deliği var. Akşam ailece kaloriferler yanmadığında göbek deliğinde uyuyorlar. Şimdi bu adamı da eleştirmeyecek misiniz? Bu adamı... Ya tabii ki. Hadi kadın doğum yaptırdı, kiloları aldı. Bu adam ne yaptı? Bu adam hiçbir şey yapmadı. Bu adam ben sana söyleyeyim. Mahvetti. Aileyi mahvetti. Kumar. İçki başka bunlar. Kadınlarla. İçkiler. Efendime söyleyeyim. Bir ara borsaya da çok girdi. Borsada da çok kaybetti yani. İşte çoluğun çocuğun rızkını yedi oynadı ama o çocuklar maşallah hepsi okudular. Güzel. Ve babaya sırt döndüler. Ama kız hala babaya şey. Kız babacı canım. Kız babacı. Aa, kız babacı çıktı. Evet bir Şişko Hocama Kadınlar belgeselinin daha sonuna geldi. Daha diyeceğim. Çirkin bir belgesele imza atmamıştık hakikaten. Daha sen konuştukça utandım senin adına. Niye benim adım utanıyorsun? Ben mi yaptım bütün araştırma? Dinleyicilerimizin araştırmalardaki sonuçları bilmiyor musun? %60 dinleyicimiz kadın. Hepsine şişkosunuz, şişkolaşacaksınız dedim. Hayır, ben öyle bir şey demiyorum. Bu ayıptır ya. Bunun baştan söylememde fayda var. İngiliz kadınlar. Ben bu kendi hayır asla. Nine. Şişkocama kadınlar, İngiliz şişkocama kadınlardan bahsediyorum. Big Mama dediğimiz. Big Mama tabii ya. Ki hangi dinli bizim Big Mama dinleyicimiz mi var? Lütfen Ege'cim. Doğru, çok teşekkür ederim. Yani bu damgayı kendime edinmiş bir şey olarak kabul ediyorum. Son dakikada kıvırmanızla gönüllerde taht kurdunuz. Sizi alkışlarla uğurluyoruz ebediyete. O zaman bu köşemiz de bittiğine göre yavaş yavaş eski fonumuza dönebiliriz. Peki Fahir Bey, size bir şey soruyorum. Sor canım. Soruyorum. Sor ve soy. Elmayı soy. Evet. Anlamadım. O kısmını anlamadım. Şimdi şunu sormak istiyorum. Reklamlardan sonra bak birazdan reklam. Bu şarkı bittikten sonra reklamlara gelecek. Ama reklamlardan sonra tekrar stüdyoya dönüldüğünde ne konuşulacak? Boş mu konuşulacak? Önemli bir şey mi konuşulacak? Şaşırtıcı bir şey mi konuşulacak? Erotik konuşulacak. Erotik konuşulacak. Duymak istediğim buydu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.